Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Aziz dostlar, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın cihana bıraktığı en derin iz, hepimizin her zaman söylediği, tekrar ettiği gibi Suffa Mektebi'dir. 200, 250, 300 neyse artık o ilk anda neşet ettiği coğrafyadaki metrekaresi. Düşünün ki oradan dünyayı değiştirecek bir devrim gerçekleşti. Küçücük bir mescitten dünyaya bir medeniyet süzüldü. O mescitte konuşulanlar 1500 senedir konuşuluyor. O mescitte söylenenler 1500 senedir anlaşılmaya çalışıyor. O mescitte inen Kur'an ayetleri 1500 senedir Müslümanların elinden düşmüyor. Kıyamete kadar da böyle olacak. Kıyamete kadar da konuşulacak mesele Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajlar olacak. Bize düşen görev onun arkasında yürümek. Bize düşen görev onların bıraktığı o derin izlerin takipçileri olmak. Allah da bize bunu nasip etsin inşallah. Bugün Suffa Mektebi'nin hanım talebelerini işleyeceğiz Allah nasip ederse. İki hanım talebeye konuk olacağız. Birisi Hücre-i Saadet'ten, hanenin içinden biri o Ümmü Seleme validemiz. Diğeri ise Suffa Mektebi'nin istisnai bir görevini yerine getirip cihana o da kendince iz bırakan Semra binti Nüheyk. Ben bu iki güzide annemizi dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Biri haneden biri dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hücre-i Saadet'inden birisi. Biliyorsunuz geçen derslerde değindik ona. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu hanesine giren hanım sayısı 13'tür. Peki burada haklı olarak şu soruyu sormamız lazım. Bu 13 annemizden niye biz Ümmü Seleme validemizi öne aldık? Belki de ben size 10 tane talebe anlatacağım ya hanım talebelerden, anlaşmamız öyleydi. Bu 10 tane talebeden sadece bir tanesi o haneden biri olacak. Başka annemizi de bu vesileyle anlatmayacağız. Peki o halde niçin Ümmü Seleme validemizi biz hem bugünkü dersimizin hem de talebeler bahsinin tek öğrencisi, tek talibesi olarak anlamaya çalışacağız? Bunun bir anlamı olmalı, bir değeri olmalı. Biz biliyoruz ki o haneye giren her annemiz bizim gerçekten annemizdir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinden çok şey öğrenerek bize çok şey öğretmişlerdir. Ama onların birini alıp birini almamak onlara haksızlıktır. O halde Ümmü Seleme validemizin özel bir yeri olmalı ki böyle bir şeyi hak etsin. Özel bir yeri var mı? Gelin beraberce anlamaya çalışalım. Bir, özelliklerini söylüyorum size. 13 annemiz içerisinde Ümmü Seleme validemiz ilk iman edenlerden biridir. Annelerimizin hepsi mümindir, hepsi cennetliktir. Ama iman sıralamasına baksanız birinci sırada kim var? Hatice validemiz. İkinci sırada kim var? Hazreti Ebu Bekir'den dolayı Ayşe validemiz. Üçüncü sırada kim var? Ümmü Seleme validemiz. Peki ben Ayşe validemizden bir adım önde olduğu bir şeyi de söyleyeyim mi bu konuda? Ümmü Seleme validemiz Allah Resulü'nün ailesinin dışında iman eden ilk Müslüman ailenin mensubudur. Anladınız mı ayrıcalığı? İlk iman eden ailedir. Efendimizin ailesinin dışında. O ve eşi Ebu Seleme. Ebu Seleme'ye de geleceğiz. İkinci özellik. Ümmü Seleme validemiz 13 annemiz içerisinde Hazreti Ayşe'den sonra en çok hadis rivayet eden annemizdir. Ayşe validemizin rivayet ettiği hadis sayısı kaçtı? 2210. Ümmü Seleme validemizin rivayet ettiği hadis sayısı 378. Ayşe validemizden sonra o haneden bize süzülen o rivayetleri ulaştıran, en fazla rivayeti ulaştıran ikinci annemiz Ümmü Seleme'dir. 3. Ümmü Seleme validemiz 13 annemiz içerisinde okuma bilen iki annemizden biridir. Şimdi o kutlu hanede okuma yazma bilen bir insan var. O da Ömer'in kızı Hafsa validemiz. Ama okuma bilip yazma bilmeyen iki annemiz var. Onlardan biri Hazreti Ayşe, biri Ümmü Seleme. Yine Ümmü Seleme'nin ayrıcalıklardan bir tanesi. 4. Ümmü Seleme validemiz 13 annemiz içerisinde fetva verecek kadar ilme sahip olan iki annemizden biridir. Annelerimizden fetva verenler var. Mesela Hafsa validemiz de fetva vermiştir. Ancak Ayşe validemizle Ümmü Seleme validelerimiz kadar başka birinin fetvalarının sayısı o yeküne ulaşmaz. Şimdi buradan şöyle bir ifade kullanacağım. Geçen ders kullandım o ifadeyi, tekrar edeyim. Değer ve kıymetini tam takdir edebilmek için. Aslında Ümmü Seleme bu ümmetin ikinci Ayşe'sidir. Bu ümmetin ikinci Ayşe'sidir. Biz Ayşe validemizi şöyle ya da böyle az ya da çok tanıyoruz. En azından onun bu din için ne demek olduğunu biliyoruz. Onu Ayşe validemizle kıyas ettiğimiz zaman da onun değerini biraz olsun takdir edebiliriz. 5. Ümmü Seleme validemiz 13 annemiz içerisinde dirayet, meseleleri değerlendirme ve isabet kaydetmede bazen diğer annelerimizi bir adım geride bırakmış biridir. Çok iddialı bir söz söyledim. Buna Ayşe validemiz de dahil mi? Vallahi dahil. Bazen Ayşe validemizi de bir adım gerisinde bırakmıştır. Nerede mesela? Hudeybiye'de. Nerede mesela? Cemel'de. Nerede mesela? Kerbela'da. Bunların hepsine belki değineceğiz şimdi. 6. Ümmü Seleme validemiz, 5'te bitmeyecek, durun daha. Ümmü Seleme validemiz 13 annemiz içerisinde Habeşistan'a hicret eden 3 annemizden biri. Medine'ye hicret eden 8 annemizden biridir. Özellikle sahabe içerisinde de öyledir. İki hicret sahibiyiz diyenler diğerlerine göre bir adım öndedir. İki hicretten kasıt nedir? Biri Habeşistan'dır, biri Medine'dir. Ümmü Seleme validemiz iki hicret sahibidir. Üç annemizden biridir. Üç annemiz de Habeşistan'a gitmişti. Kimdi onlar? Sevde validemiz, Ümmü Habibe validemiz ve Ümmü Seleme. Böyle bir ayrıcalığın da sahibidir. 7. Ümmü Seleme validemiz 13 annemiz içerisinde en son vefat eden annemizdir. En son o haneden ayrılan odur. Ne zaman? Hicri 61'de. Miladi 680'de 85 yaşında bu dünyadan çekip gitmiştir. Peki bunun nasıl bir değeri var? Sadece mesele çok yaşamak değil, yaşlı olarak vefat etmek de değil. Bunun bir değeri var. Ümmü Seleme dediğiniz zaman ne demiş oluyorsunuz biliyor musunuz? 4 halife devrini yaşamış. Hazreti Osman'ın devrindeki o sıkıntıları yaşamış. Hazreti Ali devrini yaşamış. Yani Cemel'i yaşamış, Sıffın'ı yaşamış, Nehvaran'ı yaşamış. Harici fitnesini görmüş. Onlar hakkında Allah Resulü'nün söylediği sözleri bize ulaştırmış. Ya daha, dahası da var. Emevi saltanatını görmüş. Muaviye'nin ilk devirlerini yaşamış. Onun vefatını yaşamış. Yezid dönemini yaşamış. Kerbela hadisesini de yaşamış, öyle vefat etmiş. Yani ne demek bu? Ümmü Seleme demek tarih demek tarih. Allah Resulü'nden sonra 50 yıllık bir hayatın sahibi demek. Hicri 61'den bahsediyoruz. Efendimiz'den sonra 50 yıl yaşayacak. Ve peygamberin evinden biri olduğu için de peygamberden öğrendiklerini en gür sedasıyla söyleyecek. 8. Ümmü Seleme validemiz 13 annemiz içerisinde ilk evliliğinden olan çocuklardan ikisini alim ve alime olarak yetiştirmiş biridir. İki tane çocuğu, biri Ömer bin Ebi Seleme, diğeri Zeynep binti Ebi Seleme. İkisi de devrinin alimleridir. Bakın Ömer bin Ebi Seleme Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bize tam 12 tane hadis rivayet etmiştir. 12 hadisin de ana konuları nedir biliyor musunuz? Terbiyedir, çocuk terbiyesidir. Niye peki? Nasıl rivayet eder biliyor musunuz Ömer? Allah Resulü'nden duyduğu o hadisleri. Cümlesi şu. Ben Allah Resulü'nün yanında bir çocukken, yani kendi eğitilmesini anlatıyor aslında Ömer İbni Ebi Seleme. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde o ilk günlerini yaşamış, sonra annesinin ellerinde bir ilim adamı olmuş. Sadece o mu? Hayır, kız kardeşi Zeynep de. Zeynep için ne diyorlar biliyor musunuz? Bekir İbni Abdullah El Muzni yaşadığı devri ifade etmek için şöyle bir söz söylüyor. Biz diyor ne zaman Medine'deki fakih hanımları saysak en başa Zeynep'in adını yazardık. Fakih bir hanım o. Peki muallimesi kim? Anası kim olacak? Anası yetiştirmiş onu. Anasının ellerinde yetişmiş biri. Böyle bir ayrıcalık da her annemize nasip olmamış tabi. 9. Ümmü Seleme validemiz 13 annemiz içerisinde vahyin emin meleği Cebrail'i insan suretinde 3 kez gören biridir. Biliyorsunuz Cebrail Efendimiz'e birkaç farklı şekilde geldi. Vahiy birkaç farklı şekilde Allah Resulüne ulaştı. Onlardan bir tanesi Cebrail'in insan suretinde gelmesiydi. İnsan suretinde de genelde Dehyetül Kelbi isimli bir sahabinin suretinde gelirdi. 3 rivayeti var Ümmü Seleme validemizin bu konuda. Cebrail geldi, Allah Resulüne şunu şunu söyledi. O sözlerin ne olduğunu o da bize iletti. 10.'sı, onda işi bağlayalım. Ümmü Seleme validemiz 13 annemiz içerisinde Hazreti Hatice'yi istisna tutuyoruz. Ama bir iddialı söz daha söylüyoruz. İman yolunda en fazla bedel ödemiş biridir. Ayşe'den de mi fazla? Evet. Zeynep binti Caş'tan da mı fazla? Evet. Ümmü Habibe'den de mi fazla? Evet. Ne olduğunu söyleyeceğim. Belki de Suffa'nın talebelerinden seçerken özellikle o kutlu haneden Ümmü Seleme validemizi seçmemizin en önemli sebebi de bu. O bize çok şey öğretti ama bir şey öğretti ki o çok önemli. İmanın ucuz olmadığını öğretti. İmanın bedel istediğini öğretti. İmanın bedel istediğini öğretti. Ve bunu hayatıyla öğretti. Sözleriyle falan değil. yaşadığı hayatla bize öğretti. Nasıl öğretti? Gelin beraber görelim. Doğum tarihi kaç? Miladi 596. O halde nübüvvetten 14 yıl önce doğmuş değil mi? Nübüvvetten 14 yıl önce doğduğuna göre Efendimizle arasındaki yaş farkı kaçtır? 26'dır. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan 26 yaş küçüktür. Asıl adı Hint binti Ebi Ümeyye. Ama Ümmü Seleme künyesi, Seleme oğlundan dolayı hem babasına hem annesine künye olmuş. Bununla da meşhur olmuştur. Biz de böyle söyleyeceğiz. Çocukluk devresi Mekke'de geçiyor. Beni Mahsum'dan. Beni Mahsum hangi aile? Ebu Cehil'in ailesi. Daha Velid İbni Mughire'nin ailesi. Dolayısıyla Halid'in ailesi. İleride İslam'ın seyfi olacak, kılıcı olacak Halid'in ailesi. Daha Darul Erkam'ın sahibi olan Erkam bin Ebil Erkam'ın ailesi. Bu saydığım isimler Ümmü Seleme'nin amcasının çocukları, bazıları babasının amcasının çocukları. Böyle bir aileye mensup. Böyle bir ailenin içerisinden büyürken 14 ya da 15 yaşlarında Ebu Seleme ile evlenir. Peki Ebu Seleme kim? Ebu Seleme de baba tarafından Beni Mahsum'dan. Yani aslında Ümmü Seleme amca çocuklarından biriyle evlenir. Ancak Ebu Seleme'nin Efendimizle iki yakınlığı var. Biri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın halası Berre'nin oğludur. Yani Efendimizin halasının oğludur. Diğeri Süveybe validemizden dolayı Efendimizin süt kardeşidir. Böyle bir yakınlığı var Ebu Seleme'nin. Bu yakınlık olduğundan dolayı Ümmü Seleme ile evlenince daha İslam ortada yokken, nübüvvet ortada yokken Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bir tanışıklıkları olur. Muhabbet o günden başlar, tanışıklık o günden başlar. Çok değil, evliliğin üzerinden 3-5 ay geçmeden de zaten insanlık tarihinin en büyük olaylarından biri olan vahiy nazil olur ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam son peygamber olarak kavminin önüne çıkar. Çıktı, Ali geldi, Ebu Bekir geldi, Zeyd bin Harise geldi. Daha bir elin parmaklarını geçmemiş. Bu aile beraberce geliyor. Ebu Seleme'de, Ümmü Seleme'de. Beni Mahsum'dan ilk iman edenlerdir. İslam'a ve Beni Haşim'e düşmanlıkta zirve olan bu aileden, bu aileye mensup olan bu genç ailenin iman etmesi Beni Mahsum'u çılgına çevirir. İşkenceler, baskılar, şantajlar, neler neler. 6 yıl boyunca bu genç aile bir taraftan Darul Erkam'da vahyin terbiyesiyle yetişirler. Bir taraftan dışarıda kendi ailelerinin baskı ve işkencelerine sabrederler. Ama sabrında bir sınırı var. 6. yıl Efendimiz aleyhissalatü vesselam Habeşistan'a gönderecek. 2. Habeşistan hicreti malumunuz. Cafer'in rehberliğinde insanlara gidebilirsiniz dediği zaman bu aile de iman yolunda hicret edecek. 101 kişiden ikisi bunlardır. Ebu Seleme ve Ümmü Seleme. Şimdi Habeşistan hicretine dair biz çok şey biliyoruz değil mi? Onların yolculuklarını biliyoruz. Necaşi'ye vardıklarını ve Necaşi ile konuştuklarını biliyoruz. Necaşi ile konuşurken Mekke tarafından gönderilen Amr İbni As'ın onları geri getirme çabalarını ve onun Necaşi'nin huzurundaki konuşmalarını biliyoruz. Necaşi'nin Amr'a söylediği sözleri biliyoruz. Onun arkasından kalan Müslümanların Habeşistan'daki o zorlu yıllarını biliyoruz. Nereden biliyoruz bunları? Bize Habeşistan'ı anlatan 3-5 rivayet vardır. En detaylısı, en kamili Ümmü Seleme'nin aktardığıdır. Yaşamış, yaşadığını da bize anlatmış. hem de harfi harfine, hem de hiçbir şeyi kaçırmadan öyle bir anlatmış ki Habeşistan'ı biz onun anlatımıyla o kadar güzel anlıyoruz ki sanki orada o tablonun içerisinde varmışız gibi. Habeşistan'da kaldıkları yıllar Allah o güzel eve meyveler vermiş. Ömer orada gelmiş oğulları. Seleme isimli oğulları da orada gelmiş. Bir rivayete göre benim tercih ettiğim odur. Zeynep de orada doğmuş. İki erkek bir kız. Allah ileriki bir zamanda Medine'de iki kız daha verecek o aileye. Ümmü Gülsüm ve Dürre. Bazı rivayetlere göre Ümmü Gülsüm ve Dürre aynı isimdir. Öyle olsa çocuk sayısı kaç olur? 4 olur. Ayrı ayrıysa eğer 5 olur. Ama 3 tanesi Habeşistan'da doğmuştur. Bu hediyeleri de alırlar ve orada kaldıktan sonra 4 ya da 4,5 sene, yani hicret nübüvvetin affedersiniz 10. yılının sonlarına doğru, Taif'ten sonra, yani o hüzün yılı, o acılar da yaşandıktan sonra Mekke'ye geri dönerler. Geri döndükleri zaman 11. yılın başlarıdır. Yavaş yavaş nedir o günler? Yesrib'in ayak sesleri duyulmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Akabe'de 6 tane yiğitle el sıkıştıktan sonra iman yavaş yavaş Yesrib'e doğru gidecektir. İmanın davası oraya yolculuk edecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir sene sonra Mus'ab'ı gönderince, orada iman tohum vermeye başlayınca, meyve vermeye başlayınca Ebu Seleme bir karar alır. Der ki gel hanım biz de hicret edelim. Daha Müslümanlar tamamen gitmemişler ama isteyenlere Efendimiz o kapıyı açmış. İlk gitmek isteyen ailelerden bir tanesidir onların ailesi. Gitme kararı alır, hazırlıklara başlarlar, yola revan olurlar, aileleri duyar. Aileleri bunların yolunu keserler. İkisi de aynı aileden değil mi? Beni Mahsum'dan. Ama ikisinin de anne ve babaları o anda birbirlerinin karşılarına gelirler. Hani bazen bizde de olur ya, bir sorun olduğu zaman kızın ailesi yaptı, yok oğlanın ailesi yaptı diye kavgaya tutuşurlar. Orada öyle bir kavga olur. Onlar bir taraftan Ümmü Seleme'nin anne ve babası Ebu Seleme'yi suçlarlar. Senin oğlun bizim kızımızı yoldan çıkardı derken öte taraftan Ebu Seleme'nin ailesi Ümmü Seleme'yi suçlarlar. Ve öyle bir hale gelir ki bir kavga oluşur. Çocukları aralarında paylaşacak kadar büyük bir sıkıntıya sebebiyet verir. Ebu Seleme bakar ki bunlardan kurtuluş yok. Ümmü Seleme'ye der ki ikimizden biri gitsin biri kalsın, yoksa bunlar ikimizi de göndermeyecek. İstersen ben gideyim Ömer'le beraber oğluyla, sen bir müddet sonra gel, biraz bekle olaylar yatışsın öyle gelirsin der. Öylelikle kabul eder Ümmü Seleme. Ebu Seleme oğlu Ömer'i alır Yesrib'e doğru gider ama kavga bitmez. Bu sefer orada kalan çocukları paylaşmaya çalışır aileleri. Kim kalmış? Seleme var oğulları, bir de Zeynep var. Zeynep daha küçük. Seleme'yi Ebu Seleme'nin ailesi bizde kalsın diyor. Ümmü Seleme'nin ailesi bizde kalsın diyor. Annesi bana bırakın diyor. Çocuk üçünün arasında birbirlerine çekiştirilirken kolu kırılıyor. Ve annesinden yavrusunu koparıyorlar. İman yolundaki bedelden bahsettim değil mi? Siz buradan anlayın ödenen bedelin ne kadar olduğunu. Ve bir ceza veriyorlar Ümmü Seleme'ye. Sana bundan sonra oğlunun yüzünü görmek yok. Hem hicretini engelliyorlar hem de böyle bir işkence. Bir anaya verilecek en büyük ceza nedir? Evladından koparmaktır. İman adına bir aile parçalanıyor. Ebu Seleme Ömer isimli oğluyla Medine'de. Ümmü Seleme Zeynep isimli kızıyla Mekke'de. Seleme diğer oğlu dedesinin yanında, yani Ebu Seleme'nin ailesinin yanında. İman yolunda paramparça olmuş bir aile. Tam bir yıl bu işkenceyi çekiyor. Bir yıl. Her gün Medine'nin yolunun üzerinde oturur, gözyaşı döker. O rivayetleri, okuduğu şiirleri hepsi elimizde. Bir yıl boyunca. Artık öyle bir hale gelir ki bu olay Mekke'de. Bazı vicdanlı insanlar araya girerler. Yapmayın etmeyin diye ikna etmeye çalışırlar. En sonunda ikna ederler, Seleme'yi annesine verirler. Ama aradan bir yıl geçmiştir. Şimdi ortada bir sorun daha var. Seleme nasıl Yesrib'e gidecek? Bu halde yola çıkmayı düşünürken tek başına iki çocuğuyla, daha iman etmemiş ama Kabe'nin anahtarı onda, o büyük insan Osman bin Talha, ben seni götüreyimdir. İman etmemiş, daha müşrik. Bir deve ayarlar, Ümmü Seleme'yi bindirir, ta Kuba köyüne kadar götürür. Kendisi Kuba'ya girmeden geri döner gelir. Ümmü Seleme validemiz onu anlatırken bize diyecektir ki, vallahi ben Araplar içerisinde Osman kadar nazik, Osman kadar edepli, Osman kadar hayalı, Osman kadar vefalı başka birini bilmiyorum. Niye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fetih günü amcası Abbas anahtarları alıp kaçmasına rağmen, o anahtarları geri isteyip Osman'ın avuçlarının arasına bırakmıştır, anladınız mı? Efendimiz bir insan sarrafı. Biliyor Osman'ın ne olduğunu biliyor. Emanetleri ehline verin ayetine riayet ederek, bu işin ehlinin Osman olduğunu bilerek, amcasına rağmen, hatta Ali'ye rağmen anahtarları Osman'a veriyor. Vicdan işte ona böyle bir ödülü kazandırtıyor aslında. O vicdanı Ümmü Seleme'yi Yesrib'e getirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onun bu iyiliğine böyle bir mukabelede bulundu. Şimdi onlar için Medine'de yepyeni bir hayat. Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Suffa inşa ediliyor. Allah Resulü ne yapacak? Ensarla muhaciri birbirine kardeş kılacak. Ebu Seleme'nin nasibine kim düşecek? Asr-ı Saadet'in öğrenci evinin sahibi düşecek. Sad bin Hayseme. Öyle bir yiğide, öyle bir yiğit. Allah Resulü onu ona kardeş kılacak. Suffa'da başlayacak ikisi de talim görmeye. Efendimiz bir gün bir şey anlatıyor. Söz nasılsa böyle bir konunun üzerine geliyor. Konu nedir biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir hanımla bey, yani karı koca, mutlu bir evlilikleri varsa, eğer bunlardan biri vefat ederse, arkada kalan evlenmeden eşine sadakat gösterirse, Allah onları cennette birleştirir. Bu güzel bir müjde. Şimdi sahabenin bir edebini öğrendik, bir yöntemini öğrendik. Nedir? Sizin de yaptığınız bir şey. Hani buradan öğrenip akşam eve taşıyorsunuz ya, buradan öğrenip işinize, eşinize, dostunuza taşıyorsunuz ya, biz nereden öğrendik bunu? Sahabeden öğrendik. Sahabe de Suffa mektebinde öğrendiklerini bir de akşam müzakere ediyorlar. Karı koca bu olayı konuşuyor. Ümmü Seleme validemiz diyor ki, Efendimizin dediğini duydun değil mi? Duydum diyor. Vallahi sen ölürsen ben senden sonra evlenmeyeceğim. Cennette de seninle beraber olmak için. Bir koca için sevinilecek bir şey değil mi? Kaldı ki Asr-ı Saadet'in dünyasında bir bey ölünce 4 ay 10 gündür, 11 olmaz. 4 ay 10 gün sonra o hanım evlenir. Evlenir. Onlarda bu ayıp değil, bizde biraz bu ayıp karşılanır. Evlenir. Erkek hiç durmadan evlenir. 3 gün yas tutar, 4. gün evlenir. Böyledir. Ümmü Seleme bu sözü söyleyince Ebu Seleme sevinmesi lazımdı. Ama sevinmedi. Hayır dedi. Asla öyle bir şey yapma. Sen duymuyor musun? Ben her gün dualarımın başına şehadeti koymuşum. Allah bana nasip edecek. Bugün yarın. Ben ölürsem eğer dua et, ben de dua edeyim. Allah benden daha hayırlısını sana nasip etsin. Senden hayırlısı mı var diyor Ümmü Seleme. Bir tane hayırlı var, o gelecek zaten. Bir tane var. O da gelecek, o kapıyı çalacak. Allah onu ona nasip edecek. Ve Ümmü Seleme orada bir dua ediyor. O da o duaya amin diyor. Ebu Seleme dua ediyor. O da o duaya amin diyor. Bedir oluyor, katılıyor Bedir'e Ebu Seleme. Bedir'de olmuyor. Uhud oluyor, katılıyor Uhud'a. Uhud'da bir yara alıyor, bir ok yarası, derin bir yara. Tamam, şimdi olacak diyor Ebu Seleme. Şehadet şimdi bana nasip olacak. Yine olmuyor. Birkaç gün sonra iyileşiyor. İyileşince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bir müfrezenin başında Katan denen bir bölgeye gönderiyor. Katan Seriyesi odur. Varıyor Seriye'ye, görevi tamamlıyor. Yolda o Uhud'da aldığı yara açılıyor, hastalanıyor. Medine'ye kendini zor atıyor. Atar atmaz da vefat ediyor. Şehit olarak inşallah. Baki kabristanlığının bir sakini olarak bu dünyadan çekip gidiyor. Ümmü Seleme validemiz şimdi o hüznü de yaşayacak. İnanılmaz derecede seviyor Ebu Seleme'yi. Evlilikleri o kadar güzeldir ki bir de iman yolunda beraberce mücadele vermişlerdir. Şimdi hayat arkadaşını kaybetmiştir. 4 ay 10 gün iddet süresi bitiyor. Sahabiler birer birer o evde, o evin kapısında Ümmü Seleme'ye talip oluyorlar. Ama kim geliyorsa Ümmü Seleme'nin cevabı reddir. Ebu Seleme'den hayırlı olmalı. Hem Bedir ashabı olmalı. Hem Uhud ashabı olmalı. Hem Allah Resulü'nden defaatle müjde almalı. Hem Habeşistan hicretinin sahibi olmalı. Hem Medine hicretinin sahibi olmalı. Kim var öyle? 3-5 taneyi geçmez bunlar. Ve bu haldeyken Allah Resulü Ümmü Seleme validemize talip oluyor. Hatip bin Ebi Belta'yı gönderiyor Efendimiz. Git benim adıma ona talip ol. Varıyor. Ümmü Seleme validemiz bunu duyunca Ebu Seleme'nin ne demek istediğini o zaman anlıyor. Ondan hayırlısı. Sadece onda mı? En hayırlısı, en. En hayırlısı ona talip oluyor. Ne yapmalı Ümmü Seleme? Sevinmeli, kabul etmeli. İçi içini yiyor ama endişeleri var. Ey hatip diyor, Allah Resulü'nün hanesine girmek dünyanın en büyük nimetidir. Elbette ki ben de isterim. Ama benim 3 tane mazeretim var. O 3 mazeretinden dolayı ben kabul edemem. Nedir diyor mazeretlerin? Birincisi, ben hem yaşlıyım hem dulum. Efendimiz'e daha gençleri layık. Yaşlıyım dediği yaşı kaçtır biliyor musunuz o günler? 31-32'dir. Ama 14-15 yaşlarında o günler evlilik olduğu için kendisini yaşlı görüyor. Ben hem yaşlıyım hem dulum diyor. İkincisi, çocuklarım var ve hepsi de küçük. Korkarım ki Allah Resulü'nü rahatsız ederler. Üçüncüsü, kıskanç bir kadınım ben. Peygamberin hanesinde başka kadınlar da var. Korkarım ki o kıskançlık başıma bir iş açsın. Ben Efendimiz'e karşı görevimi tam yapamayayım. Azaba düçar olayım. Bundan korkarım. Üç tane mazeret. Hatip alıyor bunları, geliyor Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor, söyledim. Ama 3 tane mazeret söyledi. Efendimiz'e söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanına birkaçını alıyor. Varıyor o eve. Diyor ki ben talip oldum sana, sen 3 tane mazeret söyledin. 3 mazeretinde mazeret değil. Ya Resulallah şöyle olur böyle olur bir şeyler söylüyor. Efendimiz tek tek cevap veriyor. 1. Sana talip olan talip olunandan daha yaşlıdır. Allah Resulü kaç yaşında o gün? 57-58 yaşında. Ben senden yaşlıyım, bu bir kere mazeret değil. 2. Senin çocukların benim çocuklarımdır. Onlar benim hanemde öz çocuklarım gibi muamele göreceklerdir. O da gitti mi? O da gitti. Geldik üçüncüsüne. Bakın üçüncüsünden bize bir mesaj var. Diyor ki kıskançlık bir hastalıktır. Haset bir hastalıktır. Ben dua ederim Allah'a o hastalığın şifa bulsun. Aldınız mı? Mesaj aldınız mı? Kıskançlık neymiş? Haset bir hastalıkmış. Peki tedavisi neymiş? Üfürükçülerde gezmek mi? Hayır. Duaymış dua. Biz Efendimiz'den bunu başka zamanlarda da öğreniyoruz. Bakın hasedin tedavisi 3 çeşit duadır. 3 çeşit duayla bu hastalıktan her isteyen kurtulur. Nasıl? 1. Allah'a açarsınız ellerinizi. Ya Rabbi ben haset ediyorum falancaya. Benden bu hastalığı sök at dersiniz. Bu bir dua. İkinci dua. Açarsınız ellerinizi. Allah'ım şu arkadaşıma, şu akrabama, şu kardeşime şu özelliğinden dolayı haset ediyorum ya. Neyden dolayı haset ediyorsam ona daha fazlasını ver. Neyi haset ediyorsam, neyi çekemiyorsam, malını mı, sıhhatini mi, evladını mı, evini mi, ilmini mi, neyse bana, ona benden daha fazla ver. Üçüncüsü, burada Efendimiz onu öğretti bize, salihlerden dua isteriz. Salih gördüğünüz insanlardan dua et bana, Allah bu hastalığımı İçimden assın deriz. Böylelikle tedavi olur mu? Elbette ki olur. Tabibul kulub söylüyor. Ben değil. Falanca hastanenin doktoru da değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylüyor. O söylerse, o teşhis ederse, o tedavi ederse hangi hastalığa düşmüş ki ben iyileşmeyeyim desin. Yeter ki biz o ilacı nerede vereceğimizi bilelim. Efendimiz bunu söyleyince Ümmü Seleme söyleyecek bir şey var mı? Zaten canı istiyor, zaten canı gidiyor o haneye girmeye. Bunları da söyleyince tamam diyor. Ve bir evlilik başlıyor ki 6 yıl sürecek. İnanın yüzlerce meseleye, yüzlerce mesaja, yüzlerce hadiseye örnek olacak. Ben hangi birini anlatayım? Daha başındayım, bir tanesini anlatayım. Hudeybiye'yi anlatayım olur mu? Hudeybiye'yi hepiniz biliyorsunuz. Efendimiz hicretin 6. yılı 1400 insanla gördüğü bir rüya üzeri umre maksadıyla gitti Mekke'ye doğru. Mekkeliler almadılar, bir anlaşma oldu, geri dönecekler. Geri dönecekler ama bir sorun var ortada. Sırtlarında ihram var. O ihramın çıkması lazım. İhram nasıl çıkar? Kurban kesilecek, tıraş olunacak. Ama Allah Resulü Medine'den çıkarken bu sene Allah bize umre nasip edecek demiş. Bu sene dememiş de Allah bize umre nasip edecek demiş. Sahabe ne anlamış? Bu yolculukta kesinlikle umre var. Böyle bir inanç var. Çünkü onlar Efendimizin söylediği her sözün doğru olduğuna kesin kez iman etmişlerdir. İster bu rüyada olsun, ister vahide olsun, ister Efendimizin kendisi söylemiş olsun, kendi inisiyatifinden söylediği bir söz olsun, onlar her halükarda onun gerçekleşeceğine iman etmişler. Şimdi Efendimiz onlara diyor ki, çıkarın ihramlarınızı, kurbanlarınızı kesin. Bu ne demek? bu sene umre yok demek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeye söylüyor. O her sözlerinde fedeke ebi ve ummi diyen insanlar Efendimiz'i duymuyorlar. Bir daha diyor, hiçbir tavır yok sahabede. Bir daha diyor üçüncü kez, sahabede hiçbir şey yok. Öyle bir gadaplanıyor ki Allah Resulü. Terler boşanıyor Efendimiz'den adeta. O anda çadırına giriyor. Kim var çadırda? Ümmü Seleme var. Eğer söz sizde olsaydı bana dersin başında şunu sormanız lazımdı. Hocam niye bu dersin serlevhası yok? Var var serlevha. Var da başta desem anlaşılmayacak, şimdi diyeceğim. Nedir biliyor musunuz Ümmü Seleme'nin serlevhası? Sahabenin haysiyetini kurtaran anne. Sahabenin haysiyetini kurtaran anne. Anne, anne, o anne, gerçekten anne. Kıyas doğru olur mu? Yapalım ki anlaşılsın. Hanımlar genelde kocalarının arkadaşlarını sevmezler, bilir misiniz? İsterler ki birbirlerine düşsünler. Düşsünler ki bey biraz daha fazla ona kalsın. Şimdi Ümmü Seleme de bir hanım. Ele bir fırsat düşmüş. Sahabe Allah Resulü'nü dinlememiş. Ve sahabenin içerisinde en büyükleri de var. Ne yapardı hanımlık fıtratıyla yürüseydi? İşte senin arkadaşların böyledir. İşi daha da çıkmaza sokardı. Efendimiz kan revan içerisinde. Öyle ki terler boşalıyor Allah Resulü'nden. İçeriye girer girmez ey Ümmü Seleme gördün mü ashabın bana yaptığını diyor. Görmüş, o da dinlemiş, o da şahit olmuş. Anında annemizin dediği söz şu. Ya Resulallah, onlar sana asi oldukları için bunu yapmadılar. Onların hali başka. Ne yap biliyor musun ya Resulallah? Çık dışarıya. Hiç konuşma onlar. Yatır kurbanlığını yere, bıçağı daya boğazına kes. Göreceksin ki hepsi aynen senin yaptığın gibi yapacak. Ah anamız, ah kurban olalım sana. Bu nasıl bir iştir ya? Bu nasıl bir dirayettir? Nasıl bir isabettir? İnanın bundan başka hiçbir şey ashabı o halden kurtulmaz. Kurtarmaz. Efendimiz çıkıyor, yatırıyor kurbanlığını, kesiyor. Ümmü Seleme anlatsın mı buradan sonrasını? Sahabe gördü diyor peygamberin kararlılığını, bir anda birbirlerini çiğnercesine kurbanlıklarına hücum ettiler. Bir anda. Peki Allah Resulü dedi kesin, niye kesmediler? Onlar son ana kadar belki Efendimiz vazgeçer. Belki bir şey söyler. Belki başka bir şey, ortaya başka bir şey çıkar diye bir beklenti içerisindeydiler. Ama o kararlılığı görünce onlar da kurbanlıklarını kestiler. Sonra çağırdı Efendimiz berberini, tıraş oldu. İhramdan çıktı. Birer birer hepsi aynısını yaptı. Sahabenin haysiyetini kurtaran anne. Annelik budur değil mi? Anne evladının haysiyetini kurtarır. O da bir anneydi. Anamızdı. Kur'an diyor değil mi? Ahzab 6'da. Ennebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummuhatuhum diyen Kur'an değil mi? Müminlere nebi, peygamber kendi öz canlarından daha önceliklidir. Onun hanımları müminlerin anneleridir. Ahzab 6. Bu ayet ne zaman nazil oldu? Çok büyük ihtimalle hicretin 6. yılı ya da 5. yılın sonları. 18 yıl sonra, 19 yıl sonra, nübüvvetin 19. yılı nazil olmuş. 19 yıl boyunca Ümmü Seleme sahabeyle konuşurken, akrabalarıyla konuşurken, kardeşleriyle konuşurken sıfatları neyse onlara, onlarla hitap ederdi. Büyükse ammu der, amcadır. Küçükse, yaşıtsa eğer, seyyididir, efendidir, bir şey derdi. Bu ayet nazil olur olmaz Ümmü Seleme, küçük büyük, kadın erkek, yaşlı genç, herkese oğlum kızım demeye başladı. Haklı mı? Elbette ki haklı. Diğer annelerimiz biraz eleştiriyorlar bunu. Diyorlar ki sen büyük büyük adamlara oğlum diyorsun, olur mu böyle bir şey? Diyor ki Ümmü Seleme, Allah verdi bize bu hakkı, Allah. Siz Allah'ın verdiğine mi rıza göstermiyorsunuz? Hazreti Osman'ın karşısında hilafet günleri, Hazreti Osman'ın sıkıntılar baş göstermiş, uyaracak. Söze nasıl başlıyor biliyor musunuz? Hazreti Osman ondan yaşça çok büyüktür. Ya bu neye diyor. Ey oğulcuğum, ey evladım deyip söze başlıyor. Hakkıdır. Öyle söylemesi lazım. O bizim anamızdır. Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin analarıdır. Anamız Allah'ın o emrine böyle karşılık gösteriyor. Ümmü Seleme bu işte beni en fazla vuran olaylardan bir tanesi budur. Ayetlere karşı o tavrı inanılmaz derecede mühimdir. Hücresinde, odasında saçlarını taratıyor bir hizmetliye. Efendimiz de o anda mescitte, Mescid-i Nebevi'de hutbe irad ediyor. Hutbesine başlarken ya eyyühennes diyor. Ey insanlar diyor. Tavır nedir Ümmü Seleme'de? Anında kalkıyor. Başörtüsünü alıyor. Mescide doğru koşmaya başlıyor. Hizmetli kadın şaşırıyor, diyor ki ey anneciğim ne oluyor? Peygamber seni mi çağırdı? Ne diyor Ümmü Seleme? Ne dedi Allah Resulü? Ey insanlar dedi. Ben insan değil miyim? Ben lebbeyk deyip o emre, o nidaya, o davete icabet etmek zorundayım. İşte Ümmü Seleme bu. Ayetlere karşı, peygamberin emrine karşı tavır budur. Ve hayatı hep böyledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ondan razı ve memnun olarak gitmiştir. Gelin Cemel vakasına. Hazreti Ayşe, Hazreti Ali'nin karşısına çıkacak. Olayı duymuş. Varıyor Ayşe validemizin yanına. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ayşe'ye? Ey Ayşe, Allah bizleri onlara anne kılmışken sen nasıl kalkar Ali gibi bir evlada böyle bir tavra bürünürsün? Ali gibi bir evlada karşı böyle bir tavra bürünürsün. Annelere düşen kavga etmek, kavgaya zemin hazırlamak değil, barışa vesile olmaktır. Dedim ya, bazı yerlerde bir adım öndedir. Allah aşkına bu söz bir adım önde olduğunun en büyük işareti değil midir? Ayşe validemizi ikna edemez. Bir kere ok yaydan çıkmıştır. Varır Ali'nin yanına. Gözyaşları içerisinde. Ey oğlum der. Biliyorum ki sen haklı bir davadasın. Eğer peygamber bana evlerinizde oturun ve sakın fitnelere karışmayın, kirlenmeyin demeseydi, kadınlığıma bakmaz, kılıcı alır elime, senin arkana bir asker olarak katılırdım. Ama onu yapmayacağım. Ya ne yapacağım? Canımdan bir parçayı sana asker olarak vereceğim. Oğlu Ömer'i Hazreti Ali'ye verecek. hak davada olduğunu, peygamber evinden de tasdik olsun diye, bu öylesine yapılmış bir tavır değil. Aslında Ümmü Seleme'nin buradaki tavrı çok farklı mesajları taşır. O orada bazılarına mesaj vermek istiyor. Ali'nin tavrının hak olduğunu peygamberin evinden tasdik etmek istiyor. Bir adım önde olduğunun işareti. Bereketli, uzunca bir ömür. 10 Muharrem 61. Günlerden nedir 10 Muharrem? Aşura'dır. Kerbela günüdür. Kerbubela günüdür. Ehli beytin Kerbubela'da doğrandığı gündür. Bu konuyla ilgili birkaç rivayet var Ümmü Seleme'nin. Ben onların hiçbirini anlatmayacağım size. Tek bir tanesini söyleyeceğim. Allah Resulü'nün ehli beyti Kerbela'da. Kerbela Irak topraklarında, Ümmü Seleme Medine'de. 10 Muharrem gecesi bir rüya görür. Görür ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam toz toprak içerisinde. Sakalı tozlanmış, mübarek başında toz var. Şaşırır. Ya Resulallah der, nedir bu hal? Der ki Allah Resulü, Kerbubela'dan geliyorum. Benim Hüseyin'imi katlettiler. Haberin yok mu der. O rüyayla uyanır. Haberi yok. Medine'nin de haberi yok. Anında bir haberci gönderir. Var git Hüseyin'e, bana haber getir ondan. Gider. 20 gün sürer haberin gelmesi Medine'ye. O günkü şartlar içerisinde. 20 gün boyunca Ümmü Seleme Hüseyin Hüseyin der. Başka bir şey değil. Hüseyin Hüseyin der, yatağa düşer. 20. gün haber gelir. Rüya doğrudur. Son sözü Hüseyin olarak bu dünyadan çeker gider. 85 yaşında böyle bir hayat. Ve o da Baki kabristanlığında. Allah yolundan yürüsün, ne diyeyim. Ümmü Seleme bu kadar değil ama sadece bu kadarla biz aslında onlardan ne alacağımızı, neler almamız gerektiğini anlamamız açısından bir kapı olsun bize inşallah. Gelin Ensari talebeye. Kim o? Semra binti Nüheyk. Serlevhasını baştan vereyim mi? İslam'ın ilk mühtesibi, ilk zabıtası. İslam devletinin ilk zabıtası o. Semra binti Nüheyk. Hatırlayın geçen dersi, dedim ki Asr-ı Saadet'te yönetim ve idarecilikle ilgili 7 tane alan var. O 7 alanın 6'sını Allah Resulü erkeklerle yürütmüş işi. Bir tanesine, bu muhtesiplik dediğimiz kısma, 10 tane görevli atamış. O 10 görevliden ikisi kadın. 8'i erkek, ikisi kadın. O kadınlardan bir tanesi Şifa binti Abdillah. O da buranın inşallah misafiri olacak birkaç ders sonra. Biri de bu. Semra binti Nüheyk. Onun hayatı hakkında bu kadar istisnai bir görevi var. Bakın. Ama ne yazık ki çok fazla bir şey bilmiyoruz. Mevcut sahabe kitaplarını, tabakat kitaplarını elden geçirdim bu vesileyle. Bakmadığım kaynak kalmadı. En azından ulaşabildiğim. Mesela İbni Hacer'in El İsabesi. 2 satırdır Semra validemizle ilgili bilgi. İbnül Esir'in Üstül Gâbesi'nde hiç ismi bile yok. Zehebi'nin tecridinde 1 satırdır. Zaten Zehebi'nin kitabının usulü de odur. Sadece sahabenin isimlerini ve künyesini verir. İbni Abdülber'in El İstiab'ında biraz anlatır. Görevini anlatır bize. Hayatından ziyade görevine ait bilgiler verir. Kettani'nin Et-Teratibinde yine görevine ait bazı bilgiler verir. Ve daha nice kaynaklar. Onları üst üste toplayın, hepsi yarım sayfayı geçmez. Yarım sayfadan ben ne anlatayım şimdi size? Korkmayın, anlatacağım. Çok şey anlatacağım hem de. onun üzerinden başka bir şey anlatacağım. Hem de mühim bir şey anlatacağım. Hem de bizim için hayati bir şeyi anlatacağım. Mühtesipliğin neşet ettiği kurum hisbedir. Hisbe İslam medeniyetinin insanlık tarihine kazandırdığı bir kurumdur. Şimdi insaflı batılı araştırmacılar da zaten bizim onlardan bir tasdik beklediğimiz yok. Kabul etseler ya da etmeseler bizim için ne değişir? Hiçbir şey. Sadece bilmek için, ne düşündüklerini bilmeleri için bazen müracaat ediyoruz. Onların insaflıları bile hisbe kurumunun aslında insanlık tarihine İslam'ın kazandırdığını itiraf ederler. Ama bazı hainler bunu da söylemezler. Şöyle bir şey söylerler. Derler ki hisbe kurumu aslında Romalıların kullandığı bir kurumdu. Müslümanlar Romalıları fethettikleri zaman o kurumu aldılar. Kendileriyle dünya tanıdı. Yani Müslümanlar Romalılardan tanıdı. Dünya da Müslümanlardan tanıdı. Ama bu doğru değil. Hisbe bize ait bir kurumdur. Ve bunun banisi, bunun tesisini yapan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Peki hisbe nedir? Hisbe şu: kamu düzenini korumak için devlet tarafından kurulan denetleme müessesesidir. Yani nedir? Polistir, zabıtadır. Budur. Ve bunu insanlığa kazandıran Müslümanlardır elhamdülillah. Bu da bizim için bir şereftir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bunu Medine'de çarşıyı tesis eder etmez başlatmıştır. Ortada fetih var mı? Çarşı ne zaman oldu? Hicretin birinci yılı. Fetihler ne zaman başladı? Hicretin 10. yılından sonra. Alın size tarihte cevap verdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çarşıyı tesis eder etmez bunu yaptı. Peki burada bir noktaya dikkat çekmemiz lazım. Şimdi o günün dünyasını bir düşünün. Miladi 6. yüzyıl. Mekke o günün dünyasında dini merkez mi? Dini bir merkez. Bunun yanında ticari bir merkez mi? Ticari bir merkez. Peki Medine, Mekke, Taif üçgeni bölgenin ticaret alanında, ticaretinde en önemli pastayı alan yer değil mi? Evet, böyle. Mesela Ukas Panayırı, Mecenne, Zulmecaz, Mina. Nerede bunlar? Mekke ve etrafında. Bunlar, bu panayırlar bugünün lisanıyla ne demektir? Uluslararası ticaret fuarıdır. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir coğrafyada söz söylüyor. Peki buradan şunu anlıyoruz değil mi? Allah Resulü'nün ilk muhatapları tüccarlardır. Doğru mu? Doğru. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de de ticarete ait bir şeyler söyledi. Mesela Mutaffifin suresinin hitabı tüccarlaraydı özel olarak. Ve onun dışında ticarete ait şeyler söyledi. Ama Medine'de bunu da uyguladı. Şimdi muhatapları olan tüccarları şöyle bir şey söyleme hakları var mıydı? Gelip Efendimiz'e deselerdi ki ya Resulallah, her konuda söylüyorsun ama ticareti bize bırak. Ticaret bizim işimiz. O alanda söz söyleyecekse yıllar yılı ticaret yapan biz söylemeliyiz. Senin bu söylediklerin ticari kurallara, ilkelere uymuyor diyebildiler mi? Hayır, diyemediler. Niye diyemediler? Çünkü Efendimiz masa başında fikir üreten biri değildi. Allah Resulü peygamberdi, vahiy alıyordu. Ancak o vahyin mesajlarının hepsini hayatın içerisinde yaşıyordu. Hayatın içerisinden yaşamadan bir söz söylemiyordu. Bakın, çok düşünmüşümdür ben. Sizi de düşünmeye davet ediyorum. Niye Allah ona evlat verdi de o evlatların hepsini Fatıma hariç çekip aldı daha peygamber hayattayken? Niye verdi, niye aldı? Alın size cevabı. Çocuk terbiyesiyle konuşacak Efendimiz. Aileyi anlatacak Allah Resulü. Kendi kız babası olmadan, oğlan babası olmadan, eş çocuk sahibi olmadan masa başından konuşma hakkı var mı? Kızlara ait bir söz söyleme hakkı ancak kız babasınadır. Allah Resulü de kız babası olarak konuştu. Erkek babası olarak konuştu. Meselemiz olan ticareti de bir tüccar olarak konuştu. Ve öyle şeyler söyledi ki hiç kimse itiraz edemedi. Çünkü Efendimizin ticari alanda getirdiği yenilikler, dikkat buyurun bu cümleme, hiç kimseyi mağdur da etmedi, mağrur da etmedi. Ne mağdur etti, ne mağrur etti. Herkesi memnun etti. Ama herkesi, alıcıyı satıcıyı, alanı vereni, devleti, halkı getirdiği ilkelerle memnun etti. O kadar çok şey söylenir ki, bakın Semra validemiz aslında söylüyor. O vesile oldu, ben söylüyorum. Peki burada şunu soralım. İslam ticarete neler kazandırdı? Neleri kazandırdı? Neleri dünya ticari sahada İslam'la kazandı? Bir, pazarda tekelleşmeye son verdi. Bugünü konuşuyoruz bakın. Dünü değil, aslında bugünü konuşuyoruz. Tekelleşmeye son verdi. Yani özel mülkiyet hakkına tecavüze ettirmedi, bunu korudu. Ancak sermayenin 3-5 tane para babasının elinde dönüp durmasına imkan vermedi. Kurduğu pazardaki kuralı söylemiştim size. Dükkanları kalıcı kılmadı. Ne yaptı? Sabah erken gelen dükkanı kapar dedi. Kim gelirse, köylü gelsin, esnaf gelsin, Medineli gelsin, dışarıdan gelsin, erken gelen dükkanı kapar. Şimdi bazı göz açık tüccarlar var, çadırlar kurmuşlar pazarın içerisinde. Efendimiz o çadırları yaktırdı. Hayır, tekelleşme yok. Sermaye tekelleşmeyecek. İki, pazar vergisini kaldırdı. Allah Resulü yapıyor bunu. Bakın işgaliye diyorlar değil mi, şimdi pazarlardan vergi alınıyor. O gün de alınıyor. Bütün panayırlardan, Zülmecaz'dan, Okaz'dan, Mecenne'den hepsinden. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki burada hiç kimseden hiçbir şey karşılığında vergi alınmayacak. Hiçbir şey karşılığında. Vergiyi kaldırdı. 3. Faizin her çeşidini yasakladı. Her çeşidini. Keşke vakit olsa asr-ı saadetteki faizi de şöyle bir masaya yatırsak. Ama yatırmamız lazım, inşallah yatıracağız. Faiz meselesini anlayacağız. Doğru anlayacağız ki bugünün dünyasındaki faize karşı tavrın da doğru olmasına yol açabilelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir borçlu alacaklı hukuku getirdi ortaya. O hukuka göre ne alacaklıyı ne borçluyu mağdur etmedi. Suistimale kapı açmadı, fırsatçılığa imkan vermedi, faizi, o günkü ekonomi de faizin üzerine bina edilmişti, böyle olmasına rağmen toplumdan söküp attı. Dördüncüsü, ihtikarı, yani stokçuluğun her türünü kaldırdı. Stokçuluk bugünün meselesi mi zannediyorsunuz? O günün de meselesiydi. Allah Resulü ne dedi biliyor musunuz? Stokçu, kara borsacı yani ne fena bir kuldur. Fiyatların düştüğünü öğrenince üzülür, yükseldiğini duyunca sevinir. Daha da ağır bir ifadesinde uzak yerden bedeller ödeyerek mal getiren tüccar rızıklandırılmış, malı stoklayıp ondan haksızca kazanç elde etmek isteyen ise lanetlenmiştir. Lanetlenmeyi isteyen biri ancak bunu yapabilir. Efendimiz bunları söylüyor. Ve o günün ticari kurallarından bir tanesini böyle iptal ediyor. Mevsimlerden mevsimlere bazı ürünlere talep artar. Ne yapıyor o günün tüccarı? O talep olan ürünü en sona saklıyor. Bazen günün sonunda, ikindiden sonra pazara çıkarıyor. Bazen o mevsimin sonunda. Ve onu fahiş fiyatlarla satıyor. Efendimiz bunları görünce böyle tedbir alıyor. 5. Piyasanın serbest rekabetini sağladı. Haksız rekabeti ise yasakladı. Herkese eşit hak. Rekabet var mı? Var tabii. İslam ekonomisi bunun önünü engeller mi? Ama haksız rekabet olmayacak. Ne yapıyordu biliyor musunuz o günün dünyasındaki tüccarlar? Medine'nin dışında köylü mal getiriyor. Zavallı köylü pazarda o malın kaça gideceğini bilmiyor. Göz açık tüccar ne yapıyor? Köylüyü pazara getirmeden yolda o malı köylüden satın alıyor. Getiriyor o malı yüksek fiyatla satıyor. Köylü mağdur, alıcı mağdur. Ne yaptı Efendimiz? Yasakladı. Köylüden yolda mal almak yasaktır dedi. Köylü pazara inecek. Fiyatları öğrenecek. Piyasadan haberi olacak. Ondan sonra talip ol. İster sana satsın, ister direkt satıcıya, alıcıya satsın. Bakın böyle yaparak bir rekabet ama haksız rekabet değil. Serbest piyasada haklı bir biçimde tarafların hakkını koruyarak bir rekabet yaptı. 6. Malın mal ile eşyanın eşya ile takasını yasakladı. Bunu hepsinde mi yaptı? Hayır. Birçok şeyde bunu yaptı. Neden peki? Efendimiz dedi ki iki mal var değil mi? Önce bu malın satışını yapın. Sonra öteki malın satışını yapın. Farkı birbirinize ödeyin. Görmeden bilmeden yaparsanız eğer mağduriyete kapı açar. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam mülkiyetinde olmayan bir malın satımını yasaklamıştır. Mülkiyetinde değilse o malı satma hakkın yok. Önce al sonra sat. Almadan satmak bunu yasakladı. Başka? Mahsulü kaldırmadan tarlanın üstünde mahsulü satmayı yasakladı. Niçin? Ya çiftçi mağdur olacak ya tüccar mağdur olacak. Efendimiz ikisine de bu fırsatı vermeyecek. Onun için takasa böyle bir düzenleme getirdi. Daha çok gider ama yedincisiyle bitireyim. Devletin piyasaya müdahalesini yasakladı. Biz ne konuşuyoruz Allah aşkına? Asr-ı saadeti mi konuşuyoruz? Bugünü mü konuşuyoruz? Bugünü konuşuyoruz, bugünü. Asr-ı saadet değil, aslı saadet. Saadeti aslıdır onun. Aslındandır onun için her saadetin taliplisine onun söyleyeceği söz vardır. Devletin piyasaya müdahalesini yasakladı. Bunun fıkıhtaki ismi narh'tır, narh. Narh devletin müdahale ederek bir mala taban tavan fiyatı belirlemesidir. Yani karı kontrol altına almasıdır. Yapabilir mi? İsterse yapar. Bazen yapma hakkı da doğabilir belki devletin. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam mağdur etmeyecek ya. Faizi tüccarın elinden aldı. Stoklamayı aldı. Tekelleşmeyi aldı. Köylüyü ona vermedi. Pazara getirtirdi. Birçok şeyi aldı. Bunu da alsa tüccar mahvolacak. Onun için buna hiçbir zaman müdahalede bulunmadı. Kaç kez Medineliler ya Resulallah falanca fiyat tavan yaptı. Bir müdahalede bulunsan da makul bir seviyeye çekseler tüccar dediği zaman hayır dedi. O hayır dediği için asr-ı saadette de 4 raşid halife de bunu yapmadılar. Hiçbir zaman bunu yapmadılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu her zaman tüccarın inisiyatifine bıraktı. Şimdi ticari alanda İslam bunları söyledi. Peki bu söylediklerini pazarda uygulanıp uygulanmadığını kim kontrol edecek? kim kontrol edecek? Sabıtalar kontrol edecek. Bakın hisbenin neye yaradığını anlıyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk muhtesiptir. İlk zabıta kendisidir. En başta kendi yapmıştır. Sonra bu işi Medine pazarında iki isme yaptırmıştır. Hazreti Ömer, Said İbni As. Mekke fethedilmiş. Mekke'de de Abdullah İbni Said'e yaptırmıştır. Bakın bu işi hiç boş bırakmıyor. İki tane de kadına, Şifa binti Abdullah ile işte hayatını anlamaya çalışacağımız Semra binti Nüheyki ise Medine'nin pazarında bu iş için görevlendirmiştir. Bazı alimlerimiz bu meseleyi irdelerken şöyle bir soru soruyorlar haklı olarak. Acaba bu iki hanım sahabi pazarın tamamını mı kontrol ettiler yoksa sadece ticaretle uğraşan hanımları mı? Cevap bilmiyorum. Cevap yok. Sadece Kettani'dir ki elinde kamçı sokakta dolaşırdı Semra binti Nüheyk. Kamçı ne için? Uyarmak için. Kamçısız olur mu? Bazen o da lazım. Kamçı elinde dolaşırdı diyor. Sadece kadına erkeğe bir şey söylemiyor. Onun için biz de söylemiyoruz. Peki bunlar, bu muhtesipler, özellikle de Semra validemiz çarşı pazarda neyi kontrol ediyorlardı? Bir, çarşının pazarın genel nizamını kontrol ediyorlardı. Genel nizam dersem her şeyi anlayın. Adam sergiliyor malını. O mal sergilenirken yayanın önüne, yayanın yoluna engel oluyor. Ona engel oluyor, onu kontrol ediyor. Çok önemli bir şey söyleyeyim size. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'deki yolların genişliğini bile belirlemiştir biliyor musunuz? Asr-ı saadet işte bu. Beni hayran eden bu. Sizi de hayran eden o. Nasıl belirlemiş? İki tane deve yüklü olarak yan yana nasıl geçerse ticaretin yapıldığı, yayanın yoğun olduğu yollar bu genişlikte olacak diye ferman yayınlamıştır. Peki iki deve yan yana ne kadarlık bir mesafede geçebilir? 7 zıra diyor eski kitaplarımız. 7 zıra nedir? 3,5 metredir. Medine'deki yollar 3,5 metreden az değildir. İslam'ın şehirciliği bu. Ve muhtesipler, zabıtalar bunları da kontrol ediyorlar. Yani bir yönüyle imar kontrolü değil mi bu? İmar kontrolü yapıyorlar. Pazarın genel kaidelerini kontrol ettiği gibi bunları da yapıyorlar. İkincisi, fiyatları kontrol ediyorlar. Doğru dedik ya, İslam narh koymaz. Devlet bir fiyat koymaz. Ancak piyasanın genel bir ederi var. O ederin üzerine kimsenin de çıkma hakkı yok. Bu zabıtalar bunu da kontrol ediyorlar. Üçüncüsü, hızlandırmam lazım bitirmem için, ürünlerin kalitelerini kontrol ediyorlar. Mesela düşük kalite bir hurma ile iyi bir hurma aynı tezgahta aynı fiyata satılamaz. Bu zabıtalar müdahale ediyor. Efendimiz onlara öğretmiş. Ayır iyisini kötüsünden, kötüsünü düşük fiyata, iyisini iyi fiyata sat. Ona İslam bir şey demez. Kalite kalite fiyatlandırma yapabilirsin. Ama bizim pazarcılarımızın yaptığı gibi öne iyileri arkaya kötüleri koyup da eve geldiğinizde ne karşılaşırsınız? Öyle bir satıcılığa asla imkan tanınmaz. Bu zabıtalar bunu da kontrol ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu öğretmiş onlara. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o muhtesipliği zamanında bir bakıyor ki tüccarın biri buğday satıyor. Elini bir daldırıyor buğdayın içine. 6 yaş. Üstü kuru 6 yaş. Niye böyle yaptın diyor. Ya Resulallah, yağmur yağdı. Kim ıslığı alacak? Kuruyu üste koydu ki ıslığı da içinde verelim. Ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü? Yüzlerce meseleye delil olabilecek bir söz bu. aldatan bizden değildir. Buyurun. Aldatan bizden değildir. Bu ticaret aldatır. İşte muhtesipler bunu kontrol ediyorlar. Kaliteleri böyle aldatmaları önlemeye çalışıyorlar. Dördüncüsü, ölçü ve tartıları kontrol ediyorlar. Bu konudaki hassasiyeti biliyorsunuz değil mi? Kur'an'ın hassasiyetini biliyorsunuz. Ama ortada bir sorun var. Mekke'de ölçü ve tartı birimi başka, Medine'de ölçü ve tartı birimi başka, Taif'te başka, Yemen'de başka. Bir kere Efendimizin bir standart getirmesi lazım. Getiriyor mu? Getirmez mi? Allah Resulü'nden bahsediyoruz. Hemen çarşının, pazarın ilk kurallarından biri geliyor. Ölçek Medine'nin ölçeği, tartı Mekke'nin tartısıdır. Buyurun. Bir standart geldi. Bundan sonra Yemen'den gelen, Turan'dan gelen, İran'dan gelen kafasına göre bir ölçekle, bir tartıyla burada ticaret yapmayacak. Ya ne yapacak? Ölçeği Medine'nin ölçeğini kullanacak, tartıyı Mekke'nin tartısını kullanacak. Standart geldi. Beşincisi Neceşe. Ne demek Neceşe? Müşteri kızıştırma. Müşteri kızıştırmaya engel oluyorlardı. Biz de yapıyor muyuz bazen bunu? Yapmasak bile duruyor, görüyoruz. Alıcı var, satıcı var. Bir de satıcının anlaştığı üçüncü bir anlaşmalı var. O duruyor orada. Birisi gelip o mala talip olduğu zaman almayacak ama pazarlığı kızıştırmak için araya giriyor. Araya girince fiyat yükseliyor. Zavallı alıcı yüksek miktarda para ödemek zorunda kalıyor. Bu muhtesipler bunu kontrol ediyor. Reel ticareti sağlamaya çalışıyorlar. Bu müşteri kızıştırmalara engel olmaya çalışıyorlar. Altıncısı, yalan ya da doğru yere yemin edenleri uyarıyorlardı. Şimdi nece şey biz yapmasak da yemini yapıyoruz. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Ne diyor Efendimiz? Yemin mala rağbeti arttırır ancak bereketi giderir. Niye ticaretlerimizde bereket yok, buradan anlayın. Yemin yok, haklı bile olsak yok. Bakın Allah Resulü'nün anlattığı bir şeyi anlatayım size. Çok önemli olduğu için İsa aleyhisselamdan anlatıyor Efendimiz bize. Diyor ki İsa bir malı çalan bir hırsızı yakaladı. Mal elinde. Hırsızı yakaladı. Hırsıza dedi ki neden çaldın? Hırsız dedi ki vallahi çalmadım. Mal elinde. Hırsız dedi ki vallahi çalmadım. İsa o yemin için ne dedi biliyor musunuz? Benim gözüm yalan söyledi. Senin dilin doğru söyledi. Anladınız mı dostlar? Benim gözüm yalan söyledi. Ben görmediğimi söylüyorum. O yeminin hatırına, o yeminin hatırına senin yalanını doğru olarak kabul ettim demek bu. Meselenin ne kadar mühim olduğunu buradan anlayın. Ve daha neler neler var Efendimizin bu konu hakkında. Yeminle ticaret yapana Allah kıyamet gününde iltifat etmeyecektir diyor. Daha ne desin? Daha ne desin Efendimiz? Ve o muhtesipler bunu yapanları uyarıyorlar. Son yedincisi, haram kılınmış malların alım ve satımını engelliyorlar. Peki burada bir çelişki yok mu? Sahabe niye haram kılınmış bir mal satsın? Nedir haram kılınmış mal? Domuz, affedersiniz. İçki, şarap, put, değil mi? Put da ölü eti vesaire vesaire, 3-5'i geçmez. Sahabe biliyor. Peki bilmesine rağmen bunu yapar mı? Hayır. Mesele ne biliyor musunuz? Tüccarlar 6-7 aylık yolculuklarla mal getiriyorlar. Şimdi zavallı tüccar varmış Şam'a. En güzel şarapları almış. Bin bir hesapla gelmiş. Satacağım, şunu alacağım, şunu yapacağım. Medine'nin pazarına inince öğreniyor ki içki haram kılınmış. Buyurun. Kaysan isimli bir tüccar bu. Allah Resulü pazarı kontrol ediyor. Bakıyor ki Kaysan dizmiş fıçıları oraya, affedersiniz. Satacak. Ey Kaysan diyor, Allah içkiyi haram kıldı. Nedir tavır? Bıçağı alıp o fıçılara vurmak. İtiraz yok. Ya Resulallah şunu da satayım. Son. Yok. O anda sahabeyi sahabe kılan bu işte. O anda o işi bitirecek. Başka bir tüccar, Yemenli Feyruz el-Deylemi. Bu adam büyük bir üzüm üreticisi. Duymuş, Allah şarabı içkiyi haram kıldı. Geliyor, ya Resulallah, doğru mu? Doğru. Peki ne yapacağız bu üzümleri? Üzüm var elde, ne yapacağız? Allah Resulü bir alternatif üretiyor. Kuru üzüm yap diyor. Ya Resulallah ne yapayım o kadar kuru üzümü diyor. Şerbet yap, hoşaf yap. Sabah ıslat iç, akşam ıslat iç. Sat, öyle sat. Bir yol da gösteriyor Efendimiz. Ama şeyi yok bunun. Feyruz'un bu meselede o sorularının sebebi nedir bilemiyoruz. Ama Efendimizin tavrı bu. İşte ne yapıyor o muhtesipler? Dolaşıyorlar. Haberdar olmayanı haberdar ediyorlar. Tek tük içlerinden çıkarsa da böyle haram ticaret yapanlar, onları da engelliyorlar. Demek Semra validemiz bunu yapıyormuş. Peki kimmiş Semra validemiz? Medineliymiş. Beni Esed kabilesindeymiş. Bedir'in hemen akabinde iman etmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun imanından sonra onu Suffa'ya bir talebe olarak almış. Bakmış ki Semra validemizde bir dirayet var. Bu iş dirayetlik ister değil mi? Bir kabiliyet var, bir liyakat var, bir ehliyet var ve en önemlisi bir vakar var. Bunları görünce bu iş senin işin demiş. Ve bu işi Semra validemize vermiş. Hazreti Ömer devrinde de bu işi devam ettirmiş. Ne zaman vefat etmiş biliyor musunuz Semra validemiz? Ben de bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Hicri 86, miladi 705'te Vasıt Mescidini ziyaret etmiş. O mescidi ziyaret edenler, o mescid özel bir mescid olduğu için kaydedilmiş tarihçilerimiz tarafından. Tarihçilerimiz kaydederken Semra validemizin ismini de kaydetmişler. Bundan dolayı anlıyoruz ki çok uzun ömürlü. Bakın Hicri 86'dan bahsediyoruz. Uzun ömürlü bir hanım sahabi. Ama onun hayatına dair ne yazık ki şu anda ulaşabildiğimiz kaynaklarda bir bilgi yok. Bu kadar. İnşallah ulaşırsak onları da burada paylaşmak, anlamak, onlarla beraber anlamlanmak bizlere de nasip olur. Ne diyelim dostlar? Allah bizlere Ümmü Seleme validemiz gibi feraset ve basiret nasip etsin. Bakın feraset ve basiret aynı şeyler değil. Feraset görüşün genişliğidir. Basiret görüşün derinliğidir. Eğer öyle olmasaydı Hudeybiye'de o sözler çıkmazdı. Allah bize bunu nasip etsin. Allah Semra validemiz gibi de bize dirayet, ehliyet, liyakat, vakar inşallah nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.